Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 25 sierpnia minęła 14. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Tusk znaczy bezrobocie. Pod takim hasłem ruszyła akcja polityków Prawa i Sprawiedliwości. Szef NATO podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zaangażowanie Polski w działania sojuszu. Polska popiera unijne dopłaty do tranzytu ukraińskiego zboża. Politycy Prawa i Sprawiedliwości w ramach akcji Tusk znaczy bezrobocie przypominają, że to rząd Donalda Tuska wywindował bezrobocie do poziomu 14,4%, a on sam nie bez kozery może być nazywany premierem polskiej biedy. Premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych napisał: za Tuska było takie bezrobocie, że nawet sam Tusk wyjechał do pracy za granicę. Obecnie Polska ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Müller na konferencji w Słupsku wskazywał działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, które poprawiły sytuację na rynku pracy. My to robimy w taki sposób, że obniżamy podatki. Podatek PIT, który obniża koszty pracy dzięki temu, czyli obniżyliśmy go z 18 do 17%, a później do 12%. Podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku, zmieniliśmy wiele innych elementów systemu podatkowego. Uszczelniliśmy system podatkowy, tym samym wyrównując konkurencję pomiędzy tymi, co oszukiwali na podatkach, a tymi, co uczciwie prowadzili biznes. Według metodologii Eurostatu w Polsce jest około 3% bezrobotnych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 5%. Za rządów PO-PSL bez pracy było ponad 2 300 000 osób. Przed urzędami pracy od świtu ustawiały się kolejki poszukujących jakiegokolwiek zatrudnienia, a i tak większość odchodziła z kwitkiem. Ludzie stoją od 4 rano, żeby dostać pierwsze numerki i no było z jakieś 100 osób, albo i ponad. Mąż czasami idzie na czarno robić, bo niestety z oferty pracy żadnej nie ma. Ostatni zasiłek bierze w grudniu. Bardzo trudno, bardzo. Ja 25 lat przepracowałam i teraz żadnej pracy nie ma dla mnie. Przychodzę co drugi dzień, nic. Podczas rządów koalicji PO-PSL 2 miliony ludzi wyemigrowało z Polski w poszukiwaniu pracy. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa, poinformowała kancelaria prezydenta. Podziękowałem prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zaangażowanie Polski w działania NATO. Polska daje przykład tego, jak należy wspierać Ukrainę, napisał po rozmowie Jens Stoltenberg, wskazując także na historyczny sukces, jakim było zorganizowanie lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Polska i cztery inne kraje sąsiadujące z Ukrainą popierają unijne dopłaty do tranzytu ukraińskiego zboża. Zdaniem ministra rolnictwa Roberta Telusa dopłaty mogą zwiększyć liczbę korytarzy solidarnościowych. Uważamy, że to jest dobry kierunek i jedno z narzędzi, które będzie regulować albo może tworzyć te narzędzia korytarza solidarnościowe. Dlatego popieramy tą dopłatę. Oczywiście w naszym stanowisku będzie pomysł, żeby to było progresywne, to znaczy w zależności, gdzie to zboże jedzie. To jest w tym naszym stanowisku. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski potwierdził, że w Brukseli trwają prace nad mechanizmem wsparcia finansowego Ukrainy w tranzycie zboża. Na Podkarpaciu odnotowano 37 kolejnych przypadków zakażenia legionellą. W szpitalach przebywa ponad 100 zakażonych. Funkcjonariusze ABW sprawdzają przyczyny zakażeń tą bakterią. Chcemy wykluczyć ewentualną celową działalność, mówi zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Aktualny poziom zagrożeń i wyzwań dla Polski wymusza na służbach dodatkową czujność. W tej sprawie chciałem uspokoić nastroje społeczne. Mamy do czynienia z czynnościami rutynowymi, które nie wynikają z informacji pozyskanych, tylko są obliczone na ewentualne wyeliminowanie pewnych scenariuszy. Trwa ustalanie źródła zakażenia, prowadzone są kontrole i pobór wody do badań. Wyniki mają być znane w poniedziałek. Według Pentagonu nie ma dowodów, by samolot z szefem Wagnerowców na pokładzie został zestrzelony rakietą, poinformował rzecznik Pentagonu, generał Pat Ryder. Według analityków Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, po śmierci Prigożyna grupa Wagnera straci niezależność. Analitycy wskazują, że była to zemsta Władimira Putina za czerwcowy bunt Wagnerowców i marsz na Moskwę. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Zdaniem analityków Instytutu Badań nad Wojną, grupa Wagnera przestanie istnieć jako samodzielny podmiot, jednak w ich ocenie Kreml nie pozbędzie się wszystkich najemników i może podjąć decyzję o stworzeniu nowej organizacji z lojalnym wobec reżimu kierownictwem. Amerykański Instytut zauważa, że dowódcy Wagnerowców nie opublikowali oficjalnego oświadczenia w sprawie śmierci Prigożyna i Utkina. Według analityków może to oznaczać, że w szeregach najemników panuje chaos i nie wiedzą, co mają robić, albo dostali od Kremla polecenie zachowania milczenia. Amerykańscy eksperci podnoszą także kwestie możliwego konfliktu Wagnerowców z resortem obrony i podkreślają, że jeśli najemnicy podejmą jakieś działania, to nie w tej chwili. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec serwisu jeszcze informacja szczególnie ważna dla słuchaczy. Dzisiaj od godzin porannych niektórzy słuchacze Polskiego Radia mają kłopoty z wyświetleniem stron internetowych swojej ulubionej rozgłośni. Jest to spowodowane atakiem z zewnątrz poprzez przesyłanie na radiowe serwery zmasowanej liczby różnych niechcianych treści. Czynimy wszelkie starania, by naprawić zaistniałą sytuację. Staramy się, by strony internetowe Polskiego Radia były dostępne dla wszystkich jak najszybciej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś upalnie od 26 stopni na północnym wschodzie do 32 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Na zachodzie i południowym zachodzie także możliwe burze z opadami, możliwy grad. W nocy będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, w całym kraju miejscami przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną do 80 km na godzinę, wieczorem na Dolnym Śląsku nawet do 90 km na godzinę. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 na pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ryszard Jaźwiński, zapraszam do 15. Yeah. drugiej godzinie Trójkowa Filmowa. Zatrzymamy się dzisiaj przy premierach tego tygodnia, czyli przy filmach, które dzisiaj właśnie wyszły na duży ekran. No i jest, jak wspominałem na początku audycji, jedna propozycja, która, jak sądzę, może zainteresować widzów w każdym wieku. To wprawdzie kino familijne, ale historia, którą zna wiele naprawdę pokoleń. Opowiadanie Romana Pisarskiego ukazało się w roku 1967, a w 2023 mamy ekranizację tej opowieści o psie, który jeździł koleją. No i dzisiaj mogę się odwołać do całkiem niedawnych wspomnień, bo do wczorajszego wieczora, kiedy to odbyła się uroczysta premiera filmu, no i też była to okazja, by spotkać się, porozmawiać z jego twórcami. Już za moment rozmowa z reżyserką, autorką tego filmu, która wprawdzie z kinem familijnym ma już od wielu lat wiele wspólnego, no ale tym razem rzeczywiście debiutuje samodzielnie w roli reżyserki. No a jeśli chodzi o tytułowego bohatera, to może warto przypomnieć, że to prawdziwa historia, bo mieszaniec Lampo, czyli błyskawica, mieszkał we Włoszech naprawdę w latach 50. No i też samodzielnie podróżował pociągami, co później stało się tym motywem często opisywanym w prasie, czy też fotografowanym, był najczęściej psem tamtych czasów. No i tutaj historia ta prawdziwa skończyła się dosyć smutno, bo w 1961 roku Lampo zginął potrącony przez pociąg, został pochowany pod akacją rosnącą przy stacji, no a rok później postawiono mu nawet pomnik. Jak jest w filmie, który ubiera właściwie tę historię w bardzo już współczesny nam kostium, tego zdradzać oczywiście nie będę, no ale myślę, że też możemy być tutaj gotowi na rozmaite niespodzianki. O psie, który jeździł koleją w reżyserii Magdaleny Nieć, to film, który ma właśnie dzisiaj swoją premierę i za chwilę porozmawiamy z jego autorką. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. stay pretty while you can. You know we are living in this world of fire. And they're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out. Warto przypomnieć, że ta historia objawiła się światu jeszcze w latach 60., więc znają wiele pokoleń Polaków. Tak było, prawda? Absolutnie zna i pamięta. Emocje, które wzbudziło to krótkie opowiadanie, są niezwykłe i bez względu na czas ciągle bardzo żywe. Ale to jest bardzo, mam wrażenie, uwspółcześniona opowieść. To już jest inny świat. Tak, to jest inny świat. Książka zainspirowała nas emocjami, zainspirowała nas relacją przyjaźni, lojalności i miłości między pieskiem a córką zawiadowcy stacji. I tę historię właśnie opowiadamy. Jest bardzo uwspółcześniona, mamy tam influencerów, mamy social media, ale równocześnie jest bardzo baśniowa. Stacja Maritimska, na której gro scen się odbywa, która jest miejscem akcji i historii, w ogromnej większości jest przepiękną stacyjką prowincjonalną, która jest zawieszona w czasie. Bardzo dbałam o to, żeby w ogóle w całym filmie nie dopowiadać czasu, czyli nasi influencerzy są po prostu jak z innej części Polski, ale równocześnie nie wiem, jak z piątego elementu, są przybyszami w naszym małym świecie stacji maritymskiej. To od razu może warto powiedzieć, w jakich szczególnych miejscach film był kręcony. Film był kręcony w Nowym Sączu, zaadaptowaliśmy scenograficznie przestrzeń dworca. Był również kręcony na Olszynce Grochowskiej, w pociągach i był kręcony w Warszawie, w takim bardzo klimatycznym domu w Otwocku, takim też utkanym z czułości. I to jest dom rodzinny zawiadowcy stacji i jego córeczki. Ponieważ, jak mówiłem, to historia znana już od lat 60., więc na pewno każdy ma jakieś swoje wyobrażenie bohaterów, całego opowiadania. Co było w takim razie najważniejsze w 2023 roku dla autorki filmu, by zawrzeć w tej opowieści? Właśnie dziś najważniejsze było dla mnie to, żeby pokazać dzieciom, że nie wolno się poddawać, żeby pokazać im siłę wspólnoty, żeby rozproszyć taką samotność, którą te dzieci teraz odczuwają. Żeby dać im siłę w obliczu kruchości, którą te dzieciaki mają. To dla dzieci, a dla dorosłych? A dla dorosłych bardzo ważne jest dla mnie to, żeby zobaczyli, że można popełniać błędy. Rodzice w tych czasach tak strasznie się przejmują. Wiem to i bardzo doceniam, jak świadomie i odpowiedzialnie traktują rodzicielstwo. Ale też nieraz myślę, że warto tak z dystansem spojrzeć na to, co robią i chciałabym, żeby sobie zaufali. Nasi rodzice filmowi, zdarza im się, że popełniają błąd, mimo że bardzo kochają dziecko, mimo że się o nie troszczą, a może właśnie dlatego. I nie zmienia to faktu, że chcą dla tego dziecka jak najlepiej. Również bardzo ważne dla rodziców jest to, żeby chroniąc dziecko, nie odbierali mu podmiotowości, czyli nieraz, żeby nie przeżywało swoich problemów tak mocno, próbują je odgrodzić od nich, zamiast włączyć je w sprawy, które bardzo często ich dotyczą. O psie, który jeździł koleją kinofamilijne dla całej rodziny, bo na wczorajszej premierze autorka filmu Magdalena Nieć, do rozmowy z nią wrócimy za chwilę w Trójkowo Filmowo, zapewniła mnie, że nie tylko dla dzieci, nie tylko dla rodziców, również dla dziadków ma niespodziankę w tym właśnie filmie. Had a cold look in Jeszcze nawet dla dziadków coś będzie. Ale absolutnie, dla mnie kino familijne to kino dla każdego pokolenia. Tu mam niespodziankę, mamy czołówkę, mamy tyłówkę animowaną. Powiem tylko, że twórcę czołówki poprosiłam o jedno. Zachowaj kolory Krecika i kreskę Reksia. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć to, o co mi chodziło i dlaczego, to musicie przyjść do kina. Oczywiście już od wielu lat w różnych rolach realizujesz właśnie kino familijne, czy też filmy realizowane z myślą o młodych odbiorcach. Jako aktorka, scenarzystka, reżyserka, jakim więc doświadczeniem jest ten najnowszy film w tym już dosyć bogatym zbiorze kina familijnego O psie, który jeździł koleją? To jest dla mnie wyjątkowy film, dlatego że przede wszystkim realizuję go samodzielnie jako reżyserka. Po drugie, jest bardzo spójny ze mną, z moją wrażliwością. Jest to bardzo moja historia, którą rozumiem i głęboko odczuwam. Ale przede wszystkim tak naprawdę to jest mój reżyserski debiut. Samodzielny. Samodzielny, no właśnie. Mówisz moja historia, ale jednak autorami scenariusza są inne osoby. Tak, absolutnie wspaniałe osoby. Mojca Tisz i Marcin Siemiątkowski. Razem z Batą Pisulą współpracowałyśmy przy tym scenariuszu. Pracowało się doskonale. I Mojca i Marcin, do których oczywiście należy ten scenariusz, to oni stworzyli te emocje, które potem można było jeszcze przepracowywać dramaturgicznie czy inaczej. A co spowodowało, że właśnie po ten temat, po to opowiadanie chciałaś tym razem sięgnąć? Właśnie te emocje, właśnie stopień trudności, bo to jest wyzwanie, są dzieci, są zwierzęta. Więc właściwie to mnie skusiło. Otrzymałam ogromną wolność artystyczną, a jednocześnie wsparcie. Miałam naprawdę wspaniałych producentów. W związku z tym ten film to była sama przyjemność. No to porozmawiajmy jeszcze o tym, kogo zobaczymy na ekranie. Zwierzęta, dzieci, no i zawodowi aktorzy. Oczywiście genialny garnitur gwiazd. Mateusz Damięcki, Monika Pikuła, Adam Woronowicz w rolach głównych. No ale jeszcze dzieci i psy. Tak, oczywiście. Trzy psy, które przyjechały do nas z Węgier. Byron, Royal i Sisi, wcielające się w rolę Lampo. Oraz w roli głównej Lilianka Zajbert, która gra Zuzię. Oprócz niej występuje jeszcze dwójka dzieci, Martynka Woźniak oraz Maksymilian Zielniscy. No to poproszę jeszcze o zaproszenie na film, bo tak jak powiedzieliśmy, to jest propozycja dla wszystkich pokoleń. To jest film familijny, czyli propozycja absolutnie dla wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszam na psa, który jeździł koleją. Magdalena Niedź. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, no to mówię ci. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kabaret Otto, jaki znamy i lubimy, powrócił. Nowa płyta To już lato z przebojami i nowymi piosenkami. Między innymi Witamina M, Dyskoteka pod Księżycem, Parawan, Oddajcie Słońce w gorących rytmach z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Żegnamy reklamy. Bo to już czas w Trójce na serwis kulturalny, który dziś przygotowała Małgorzata Łukawska. Zwycięzcy i laureaci konkursów pianistycznych imienia Fryderyka Chopina już dziś wystąpią podczas festiwalu Chopin i jego Europa. O 17:00 w Filharmonii Narodowej wystąpi Dang Tae-sun, triumfator z 80 roku i jego uczeń, zwycięzca ostatniego konkursu chopinowskiego Bruce Liu, mówi dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklaner. To rodzaj wręcz turnieju laureatów konkursów chopinowskich z Stowarzyszeniem Londyńskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Marka Mosia. To pewnego rodzaju perły w programie, które przyciągną na pewno uwagę widzów i słuchaczy. Mówił dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. A na scenie Wielkiej Opery Narodowej zabrzmi natomiast o 20:00 opera Stanisława Moniuszki Paria, ale tym razem na instrumentach historycznych. A festiwal Chopin i jego Europa potrwa do przyszłego piątku. Z kolei jutro rusza tegoroczny Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Na uczestników wydarzenia czeka ponad 150 wydarzeń, w tym koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe, warsztaty kulinarne czy wystawy. Wicedyrektor do spraw programowych Izabela Teodorkiewicz zapowiada, że podczas festiwalu wystąpią polscy i zagraniczni artyści, którzy zaprezentują muzykę żydowską w różnych odsłonach. W tym roku właśnie Leszek Możer, Aga Zarian. Będzie też głos młodego pokolenia, Adrianna Itkowska i Izabela Szafrańska. Także one to również pokażą tą tradycyjną muzykę żydowską, ale w nowym brzmieniu, w nowych aranżacjach. Przyjadą również artyści z zagranicy. Będzie Mark Eliahu, wspaniały poeta, kompozytor z Izraela, multiinstrumentalista. Będzie Daniel Kahn, Jake Schulman i Christian David ze Stanów i z Niemiec. Mówiła wicedyrektor do spraw programowych wydarzenia Izabela Teodorkiewicz. A publiczność będzie też mogła obejrzeć takie przedstawienia jak Skrzypek na dachu, Pieśni getta czy Madagaskar. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia www.festiwalewarszawasingera.pl. A patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio. Wyjątkowy koncert Ani Dąbrowskiej zobaczą Państwo już dziś na dziedzińcu sztuki Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego. To będzie ostatnie muzyczne wydarzenie w ramach akcji Muzyczne Konstelacje. Ania Dąbrowska pojawi się na scenie punktualnie o 20:00. Wstęp na koncert jest darmowy, a patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje Trójka. Wrócę jeszcze wspomnieniami do wczorajszej uroczystej premiery filmu Magdaleny Niedź o psie, który jeździł koleją, bo oczywiście od dzisiaj już ten film na ekranach kin w całym kraju. I warto zauważyć, że główną rolę w filmie, czyli Zuzię, zagrała 14-letnia Liliana Zajbert, która świetnie sobie poradziła. Zresztą to nie pierwsze jej doświadczenie z planu filmowego, no ale pewnie pierwsze tak poważne. Jej antagonistę, w zasadzie taki czarny charakter tej historii, zagrał w filmie Adam Woronowicz, bo zagrał dyrektora, a w roli rodziców Zuzi wystąpili Mateusz Damięcki i Monika Pikuła. No i właśnie z Moniką Pikułą, czyli filmową mamą, miałem okazję również porozmawiać wczoraj wieczorem podczas premiery filmu o psie, który jeździł koleją. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Znała pani tę historię o psie, który jeździł koleją wcześniej? Oczywiście, że tak. Przecież to lektura szkolna, więc nie sposób nie znać. Znałam. Jak w takim razie zareagowała pani na propozycję udziału w filmie, który powstał właśnie na podstawie tego opowiadania? Ja akurat jadąc na casting dostałam już scenariusz, więc wiedziałam, że film będzie odbiegał od książki. I czytałam ten scenariusz jadąc sobie tramwajem właśnie na casting. I mówiąc szczerze, wzruszyłam się totalnie tą historią, więc bardzo się ucieszyłam i tak sobie pomyślałam, że chciałabym wziąć w tym udział i oddać tam część siebie. No to powiedzmy, kim jest pani bohaterka? Moja bohaterka to Małgorzata, mama głównej bohaterki, czyli Zuzi. Ciepła, dobra kobieta, pracująca zdalnie w domu, dlatego że córka jest chora, więc całe życie mamy musiało być podporządkowane chorobie córki. Wrażliwa, czuła, troskliwa. To na pewno trzeba zapytać o to, jak się pracowało z tą filmową córką. Wspaniale. Lila Zajbert, która tutaj gra główną rolę, Zuzię właśnie, jest cudowną dziewczyną. To znaczy, jest oczywiście w branży filmowej powiedzenie, żeby nie grać z dziećmi ani psami, czy tam ze zwierzętami. No wiemy, że to zawsze najtrudniejsze. Tak, natomiast nasza dziewczynka Lila jest absolutnie profesjonalną aktorką. Ja nie mogę tutaj powiedzieć, że ja nie miałam w ogóle uczucia, że ja pracuję z dzieckiem. Ona już zresztą miała troszeczkę doświadczeń za sobą filmowych. Troszeczkę tak, co nie zmienia faktu, że naprawdę cudowna dziewczynka, świetnie pracująca, tytan pracy, naprawdę. Dodatkowo z ogromnym zapałem i entuzjazmem podchodziła do wszystkiego. Aż mówiąc szczerze, patrząc na nią i na to, jak ona pracuje, ja sobie przypomniałam, jakim mamy fajny zawód, jaka to jest frajda, bo ona za każdym razem wchodziła do ujęcia, oddając tam całą siebie. Wspaniała. Efekty są rzeczywiście bardzo przyjemne dla oka widzów w każdym wieku, bez wątpienia. Natomiast pomyślałem sobie, że wspominałem już o tych ludzkich bohaterach filmu, a przecież najważniejszy jest pies, ten tytułowy pies. I o tym też porozmawiam z Moniką Pikułą, ale to za chwilę. Yeah. To muszę też zapytać o zwierzęta. Zwierzęta były równie profesjonalne. Mieliśmy akurat aż 3 psy, dodatkowo mówiące po węgiersku. W jednej roli? Tak, w jednej roli aż 3 psy. No ale psy, no może takimi tytanami pracy jak Lila nie są, ale też były bardzo profesjonalne, dobrze wyszkolone. Nasza reżyserka Magdalena Niedź bardzo dobrze wiedziała też, co chce osiągnąć. W związku z tym nie traciliśmy czasu na jakieś przypadkowe ujęcia, więc musieliśmy być bardzo dobrze przygotowani i od siebie i od psów tak samo wymagać. Wspomniała już pani o tym, że to jest nieco inna historia w stosunku do tego pierwowzoru literackiego. Jednak sporo lat minęło od jego powstania. Na pewno musi być uwspółcześniona. Co można byłoby powiedzieć o tym nowym odczytaniu tego utworu? Jest uwspółcześniona, rzeczywiście. Na pewno, co jest ważne, to została relacja psa i dziewczynki, która tutaj jest kluczowa w tym wszystkim. I w jakimś sensie pies też tutaj ratuje życie. Co też jest bardzo ważne. Tylko przy okazji sam nie ginie, ale to państwo już wiecie, że się historia kończy happy endem, więc nie jest to tajemnicą. Ale co dzieje się w filmie i jak wszystko do tego doprowadza, to nie mogę powiedzieć. Jasne, to już zobaczymy w kinie, ale może pani powiedzieć, z jakimi wspomnieniami została pani po tym planie filmowym. Właśnie przed chwilą rozmawiałam z Andrzejem Wojciechowskim, operatorem właśnie o psie, który jeździł koleją. I muszę powiedzieć, że zarówno on, jak i ja mieliśmy totalne wrażenie i to taką pamięć o tym planie, że wszyscy tam bardzo sumiennie pracowaliśmy na efekt, z ogromnym zaangażowaniem, od właśnie Lili, przez psy, przez wszystkich aktorów. Jakoś bardzo lubię ten projekt. Dodatkowo jeszcze cudowni statyści, którzy nam się trafili w Nowym Sączu. Wspaniali mieszkańcy Nowego Sącza, którzy też z ogromnym oddaniem stali 12 godzin w hali dworcowej. Tak, w hali dworcowej i kibicowali nam pięknie, żeby scena super wyszła, więc naprawdę wielkie dzięki i było tyle zbiegów okoliczności przy tym filmie, że mam nadzieję, że będzie widać, że te całe, wszystkie te serca właśnie się pojawią na ekranie. Kogo szczególnie zaprosiłaby pani do kina? Czy to jest film dla wszystkich? Ja jeszcze nie widziałam, szczerze mówiąc, więc jeszcze nie mam pojęcia, jaki będzie efekt końcowy. Natomiast to, jak czytałam, to myślę, że no, skoro ja się wzruszyłam, to zapraszam rodziców także ze swoimi dziećmi. Monika Pikuła, czyli filmowa mama z filmu O psie, który jeździł koleją, chwilę później już uzupełniła ten brak, bo rozmawialiśmy tuż przed tą uroczystą premierową projekcją filmu. No a dzisiaj już najnowszy familijny film Magdaleny Niedź na ekranach kin w całej Polsce. Nothing's wrong.